ve muhataplarını tevhide davet ederler. Tevhide ulaşmanın yolu da Allah Teala'nın isimlerine vakıf olmak, o isimleri hayatımıza tatbik edebilmek. Onun için ulemamız Esma-i Hüsna'ya dair eserler yazmışlar, risaleler telif etmişler. Cilt cilt yazanlar da var, küçük risaleler telif edenler de var. Kendi halkalarında, talebelerine, cemaate Esma-i Hüsna'yı şerh etmişler. Peki, bu akşam dersimize Rabbimizin El-Vacid Celle Celaluhu bu ismiyle başlıyoruz. Allah Teala vacid, hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç. Bir şey nerede, nasıl olması gerekiyorsa Allah Teala onu orada o şekilde takdir ediyor. Seni yaratırken parmakların arasında şurada bir tane kemik olması gerekiyor. Yani mafsallar olacak. Parmaklar bu şekilde üç parça kemik olursa tamam oluyor. Sen yaratılırken, ben yaratılırken bu parçalardan bir tanesi burada eksik değil. Nerede ne kadar damar olacak? Sinir sistemi nasıl olacak? Omurga nasıl döşenecek? Bunlarda eksik yok. Bunlarda kusur yok. Yanlışlıkla insanların organlarından birisi diğerinin yerine yerleştirilmiyor. Görevli melekler var. Onlar Allah Teala ol deyince, kün emri tecelli edince hemen vazifelerini ifa ediyorlar. Bir araba fabrikasını düşünün. Aletleri alıyorlar fabrikalarda, yan fabrikalarda. Onları yapıyorlar, icat ediyorlar. Sonra montaj aşamasında görevli mühendisler var, çalışanlar var. Onlar büyük bir dikkat içerisinde, derin bir kontrol bağlamında o arabayı montaj ediyorlar. Sonra banttan çıkarıyorlar. Buna rağmen tekrar bir daha onu test ediyorlar. Acaba kusur var mı? Acaba noksan var mı diye. Peki annenin haberi yok. Karnında bir çocuğun oluş süreci var. Allah Azze ve Celle onu nutfeden alıyor. Alaka, mudga aşamalar derken bir insan halinde, bir insan suretinde Allah Azze ve Celle seni yaratıyor, insanı yaratıyor, hayvanı yaratıyor, tohumdan ağacı, bitkiyi çıkarıyor. Yani milyarlar, onların yaratılış serüveni cereyan ediyor. Bütün bunları yöneten, idare eden, nerede hangi parça nasıl olması gerekiyorsa o şekilde var eden bir kudret var. İşte o El-Vacid Celle Celaluhu. Bir şey bir yerde, bir noktada bulunması gerekiyorsa o Allah Azze ve Celle'den gizli olmaz, olamaz. Mutlaka onu bulur, olması gereken yerde onu takdir eder. El-Vacid Celle Celaluhu, bu isim kardeşlerim bizim hayatımıza şöyle tecelli eder. Arafat'tan Müzdelife'ye gidiyorsun. Binlerin arasına karıştın. Onlarla berabersin. Üzerinde ihram var ama yandakinin de var. İki parça ihramla gidiyoruz. Yani Arafat'tan bir akış var. Müzdelife'ye doğru bir gidiş var. Mahşerdeki o sevki anlatıyor. İnsanlar lebbeyk Allahümme lebbeyk diye gidiyor. Binler, on binler, yüz binler. Sen de dua ediyorsun. Halini Allah Azze ve Celle'ye kendi lisanınla arz ediyorsun. Seni karıştırmaz. Senin amelini başkasının defterine yazmaz. Yani 8 milyar ne kadar insan varsa, hepsi muvahhid olsa, hepsi ellerini kaldırsa, hepsi Allah Teala'ya dua dua iltica etse, hiçbirinin duasını Allah Azze ve Celle karıştırmaz. Birinin ameli yanlışlıkla diğerinin defterine yazılmaz. Ya da bir sokak düşünün. İnsanlar akıyorlar. Bir izdiham var. %95'i eğlenmeye gidiyor. Bara gidiyor. Eğlence merkezlerine gidiyor. Ama onların aralarında muvahhidler var, abidler, zahitler var. Onlar da camiye gidiyorlar. Onlar tekkeye gidiyorlar. Onlar bir sohbet meclisine gidiyorlar. Allah Azze ve Celle abidlerle asileri aynı sokakta yürüyorlar diye karıştırmaz kardeşlerim, tefrik eder. Çünkü o El-Vacid Celle Celalu. Bir mahalle düşünün. Yılbaşı gecesi ya da başka bir akşam, insanlar lüks bir semt. Dairenin fiyatı şu kadar. Orada asiler toplanmışlar, eğleniyorlar. Fakat orada bir daire var. O dairenin içerisinde bir Müslüman genç var. Gecenin yarılarında o apartman, binlerce apartman, onların arasında bir daire, gecenin yarısında ellerini kaldırmış, Allah Azze ve Celle iltica ediyor. Ya Rab, bunları ıslah eyle, bunların isyanından, tuğyanından sana sığınıyorum Ya Rab. Derin bir mahcubiyetim var. Bizi yoktan var ettin, bu dünyaya gönderdin. Ama kulların sana kulluk etmiyorlar Ya Rab. Nefislerinin önünde eğiliyorlar diye gecenin yarısında bir genç binlerce dairenin arasında onlarla aynı semtte yaşıyor diye Allah Azze ve Celle asla onu oradaki zalimlerle aynı kefeye koymaz. Mutlaka tefrik eder. Ya da bir sahil kordonunda yürümek zorundasın. Orada kadınlar, orada adamlar var. Yüzünü başka cihete çeviriyorsun. Ama öyle manzaralar ki, bir kadın yatak odasında, eşinin yanında nasıl olabilirse, o halde kadınlar sahildeler, o halde adamlar var. O halleriyle Allah Teala'nın setre avret emrine isyan ediyorlar. Biz bu emri, biz bu hükmü tanımıyoruz Ya Rab diyorlar. Oradan geçmek zorunda kalan, başka bir yol olmadığından dolayı orada bir anlık bulunan genç, Allah Azze ve Celle El-Vacid Celle Celalu seni karıştırmaz, seni onlarla aynı kefeye koymaz. Nasıl Mısır'da yaşayan Hazreti Musa Aleyhisselam'ı Firavun'dan ayırmış, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı "Uffil lekum ve lima ta'budun min dunillah" putlarına, sistemine meydan okuyan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle nasıl Nemrut'tan, onun sisteminden, onun yolundan ayırdıysa, ey Müslüman genç, seni de ayırıyor. Bir aile, ailenin içinde bireyler var, büyükler var, küçükler var. Bir İslam kızı ihtida etmiş, tesettüre bürünmüş, anne baba baskı yapıyorlar. Olmaz diyorlar, bu hastalıklı ruhu bırak diyorlar, psikologlara götürüyorlar. Bu genç yaşta üzerine almış olduğum bu karalar da neyin nesi diyorlar. Bu örtüler, bu feraceler, kimler senin zihin dünyanı perişan etti diyorlar. Hayattan zevk alman gerekir, kam alacaksın bu dünyadan diyorlar. Namaz kılmasına müsaade etmiyorlar. Önünden seccadesini alıyorlar. Mani oluyorlar, engel oluyorlar. Fakat El-Vacid Celle Celaluhu, ey İslam'ın kızı, son nefesine kadar dayanacak bu mücadeleyi vereceksin. وَمَرْيَمْ اَبْنَةَ عِمْرَانَ اللَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. Nasıl Hazreti Meryem, Beni İsrail'in içerisinde bir tevhid mücadelesi veriyor, İslam mücadelesi veriyor. Allah Azze ve Celle onu zalimden ayırıyor, tağuttan ayırıyor, fasıklardan ayırıyor. Kur'an-ı Kerim'de bir iffet abidesi olarak Hazreti Meryem bize anlatıyorsa, sen mutlaka çevrenden ayrılacaksın. El-Vacid Celle Celaluhu. Dünyada belki zalimlerin arasında acı çekiyorsun imanından, İslam'ından dolayı. Ama Allah Azze ve Celle seni ahirette oradan alacak, cennetine gönderecek. Bugün bir kardeşim aradı. Bir fabrikada çalışıyormuş. Sohbetleri dinliyor. Namaz kılarken sarıkla kılınan namazlar, onların ecri daha fazla diye bu adam deli, bu adam meczup, işten çıkarmışlar. Konuşmasında bir samimiyet vardı. Konuşmasında Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine, muazzez yoluna bir bağlılık var. Üç tane evladı, üç tane çocuğu var. Bu adam aklını kaybetti. Bu adam mecnun. Bu adam dengesini kaybetti. O halde aradı. Dedim ki evde kardeşlerin bir ihtiyacı, çocukların varsa Müslümanlar böyle şeyler gönderiyorlar, kart gönderiyorlar, onlardan gönderelim, kabul etmedi. Asla hocam dedi. Yani ben ısrar ettim, o olmaz dedi. Almam, alamam dedi hocam. Oradan benim ekmeğimi kestiklerini onlar düşünüyorlar. Fakat benim rızkımı veren Allah Azze ve Celle başka yerde gidecek, çalışacak, kimsenin önünde baş eğmeyecek. Ben Rabbimi huzurunda eğilirim. Sokakta taş toplarım, çöp toplarım ama neticede evladımın rızkını kimseye el avuç açmadan kazanırım Allah'ın izniyle. Kardeşlerim, namaz Müslümana böyle bir izzet verir, böyle bir onur verir. Elhamdülillah, El-Vacid, Celle Celaluhu. Bu isim o gence diyor ki, o Müslümana diyor ki, sevin, şimdi seni namaz kılarken başına Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittibanın bir göstergesi olarak sarığı sarıyorsun diye, takkeyi koyuyorsun diye Resulullah aleyhisselama İttibanın bir göstergesi, sakalın bıraktın diye sana mecnun diyorlar, sana yobaz diyorlar, sana gerici diyorlar. Belki dünyada senin olduğun yer, durduğun yer onlara göre, aristokrasiye göre bayağı bir nokta. Ama El-Vaci Celle Celaluhu seni mahşerde öyle yüceltecek ki onlar da cehenneme sevk edilirken sana bakacaklar, senin azametini, senin büyüklüğünü, senin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, onun muazzez yoluna olan sadakatini seyredecekler. Kardeşlerim, bu isim bize, bu isim Müslümanlara şunu söylüyor. El-Vaci Celle Celaluhu. Allah Azze ve Celle seni imanınla, Resulullah Aleyhisselam'a olan ittiban ile ayırıyorsa, zalimlerden ayırıyor, isyan edenlerden ayırıyor. O halde Allah ile iktifa ile Azze ve Celle, وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُ الرَّحْمَةِ Allah Teala ganidir, o sana yeter, o rahmet sahibidir. Eğer sen onunla beraber olursan ve bu oluşu büyük bir nimet, büyük bir şeref kabul edersen göreceksin. El-Vacid seni alacak, seni o dehlizlerden çıkaracak, kalbine, ruhuna sekinet yağdıracak, selamet yağdıracak, ateşten denizleri, mumdan gemilerle yanmadan geçeceksin, gideceksin, selamete ulaşacaksın. Şehvet ateşleri yakacak insanları, yakacak kadınları. Onlar kendilerinden geçecekler. Onlar sokaklarda hayvanlara benzer bir hayatı teşhir edecekler. Ama Allah Teala seni imanınla koruyacak, ayıracak seni. El-Vacid Celle Celaluhu. Modern hayatın kiri, modern hayatın fuhşu, modern hayatın rezaleti senin imanını kirletemeyecek. Müjdeler olsun sana. El-Vacid Celle Celaluhu. Bize eğer sen olman gereken yerde durursan Allah Teala seni orada muhafaza edecek. Cennette de nereyi arzuluyorsan orada seni ipka edecek. O halde sen insanları, etrafında olanları durmaları gereken yere davet et. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi nasıl insanları kurtarmış? Nuh Aleyhisselam etrafını, çağının tanıklarını gemiye davet ediyordu. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın gemisi camiler, medreseler, İslam müesseseler, dergahlar, tekkeler, sünnet-i seneye uygun olanlar ya da İslam evleri, Müslümanlar hanelerini İslam okulu yapmışlar. Anneler çocuklarına dizileri, filmleri değil de Allah ve Resul davasını anlatıyorlar. Onu telkin ediyorlar. Yani bir kulak dizide, bir kulak filmde, bir kulak sohbette, öyle değil. Onlar ekranı kapatıyorlar. El-Vâci Celle Celalu. O ismin dünyasında bir vecd deryasına giriyorlar. Bir aşk, bir iman deryasına giriyorlar. İşte oradan öyle çıkıyorlar ki sahabe-i kiram radıyallahu anhum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya yayıldılar. İnsanlara nerede durmaları gerekiyorsa oraları işaret ettiler, oraya çağırdılar. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri İstanbul'a, bize, bizden sonra geleceklere, kıyamete kadar bu topraklarda yaşayacaklara insan olarak nerede durmaları gerektiğini anlatmak, bildirmek, duyurmak için geldi. O halde bizim vazifemiz Allah Teala bizi nerede bulması gerekiyorsa orada duralım kardeşlerim. Camide duralım, helal dairesinde duralım. Harama bakarken biz görmesin. Haram, masiyet olan ifadeleri duyarken, dinlerken Allah Azze ve Celle bizi görmesin. Kardeşlerim, Rabbimizin bir diğer ismi El-Macid Celle Celaluhu. Allah Teala şeref sahibi, izzet sahibi, şan sahibi, o ihsan eder, o ikram eder. Bir de El-Mecid Celle Celaluhu vardı. Yani El-Mecid'de daha bir mübalağa var. El-Macid'de de yine o anlam derinliği var. Fakat derinlik El-Mecid'de El-Macid'e nispetle daha ziyade. Yani ihsan ediyor, ikram ediyor, lütfediyor, nanköre de veriyor. Bir yaz günü su yok, kuyrukta bekliyorsunuz, bir tane yaşlı amca gördünüz, o da arkada, çıkıyorsunuz, yanına gidiyorsunuz. Amca diyorsunuz, sıcak var, siz orada duramazsınız, buyurun, bana birkaç kişi kalmıştı, gelin sıramı sana vereyim diyorsun, veriyorsun. Ama adam dönüp sana teşekkür bile etmiyor. Ya da hastanedesin, kuyrukta bekliyorsun, arkada biri var. Yaşlı, muzdarip, hasta, düşkün, duramıyor. Yanına gidiyorsun, buyur diyorsun. Sen bu halde daha fazla burada duramazsın. Ama bir teşekkür bile etmiyor. İkramda bulunuyorsun, başını çevirip tebessüm etmiyor. Selam vermiyor. Böyle birisine insan ikinci defa ikram eder mi? Eder. Niye eder? Çünkü Allah rızası için ikram ediyor. Onun teşekküründen dolayı yapmıyor ki. Müslüman ikram ederken, ihsan ederken ne diyor? Bakışı ne? Duruşu ne? Ben senden teşekkür falan istemiyorum. Alkış beklemiyorum. Sadece Allah Teala'nın rızasına talibim, bunun için sana veriyorum diyor Müslüman. Ama vicdanımız kardeşlerim der ki bir daha yapma. Bak bu adam ona layık değil. Bir teşekkürü bile bilmiyor. Yani birisi eğer kula teşekkür etmiyorsa bu adam Allah Teala'ya da kulluk etmez, yapamaz. Yani içimiz bize bunu söyler. Kardeşlerim, El-Macid Celle Celaluhu tam o an devreye giriyor. Önümüzde bir ekran açılıyor. Allah Teala ihsan ediyor, ikram ediyor. Kafiri yoktan var ediyor. gözü, kulağı, bütün azaları ona veriyor, beynini veriyor. Ama bu adam Allah'a bir defa secde etmiyor. Bu adam Allah Teala'yı kabul etmiyor. Allah'ın mülkünde Allah Azze ve Celle'ye meydan okuyor. Fakat buna rağmen o adama Rabbim 80 yıl, 90 yıl, 100 yıl ne kadar ömür takdir ettiyse ona rızkını vermeye devam ediyor. O halde El-Mâci Celle Celalu ikram et, ihsan et. Karşılığını Allah Azze ve Celle'den bekle diyor. Hani Nur suresinde Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, onun bir akrabası vardı Mıstah. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha, ona iftira edenler kervanla o da katılmıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh akrabasına bakıyor, besliyor, büyütüyor ama şimdi kızına, dünyanın en namuslu, en iffetli kadınlar ehramının zirvesinde yer alan Ayşe annemize iftira ediliyor. Onlar içerisinde akrabası sadaka verdiği, zekat verdiği, baktığı, doyurduğu, beslediği Mıstah da var. Yemin ediyor, bundan sonra ona hiçbir şey vermeyeceğim diye. Fakat Allah Teala وَلَا يَأْتَلِي اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْمُهَاجِر۪ينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bu ayet-i kerime nazil oluyor kardeşlerim. Yani Ebu Bekir'e, Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin yerinde duranlara وَلَا يَأْتَلِي اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا اُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْمُهَاجِر۪ينَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Yani o imkan sahibi, fazilet sahibi olanlar, akrabaya, miskine, Allah yolunda hicret edenlere vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. وَالْيَعْفُوا وَالْيَصْفَحُوا Affetsinler, anlayış göstersinler, Allah Teala'dan af, mağfiret beklesinler. Nur suresinin 22. ayet-i kerimesi. Kardeşlerim, El-Mâci Celle Celalu Müslümanlara diyor ki Allah Teala ihsan ediyor, ikram ediyor. O halde sizler de onun yolunda, onun rızasına talip olacaksınız, vereceksiniz, ikram ve ihsan edeceksiniz. Kardeşlerim, El-Mâci şanı yüce demek. Bizler de El-Mâci Celle Celaluh diyoruz. Allah Teala şanı yüce, azamet sahibi, gücünün, kuvvetinin bir sınırı yok. Onun yanında, onun safında duruyoruz. İnsanlar kendini kıymetlendirirken sorarlar onlara, nerede çalışıyorsun? Dünyanın meşhur bir şirketinde çalışıyorsa üzerine basa basa söyler, üzerine basa basa, ben falan şirkette mühendis, ben falan şirkette şef, ben falan şirkette ustabaşıyım diye söyler. O şirketin bir kariyeri var, onunla iftihar eder. Ya da büyük bir, meşhur bir üniversitede okuyor, asistan, talebe, doktor öğrencisi veya öğretim üyesi. Neyse, bunu öncelikli olarak söyler. Veya işte böyle itibarı olan bir ülke var madde planda, havaalanında pasaportu vermeden önce kimin vatandaşı olduğunu evvela onu söyler. Böyle adamlar görürsünüz. Neden? Güç var, gücün yanında insan yer almak ister. Zayıfla kimse, eğer iman planı değilse devrede, olmak istemez, yürümek istemez. Batmak üzere olan bir şirketin hisselerini almaz kimse. Güçlü olan, kazanan, kazanabilen, onun yanında insan yer almak ister kardeşlerim. Böyle yani, insan fıtratı böyle. Ha, iman böyle değil. İman bize hakkın, hakikatin yanında yer almayı telkin eder. Peki, insanda bu var. Güçlünün yanında, onun safında olmak ister. El-Mâci Celle Celaluhu bize der ki, ey Müslüman, sen Hakkın safında yer al. Allah Azze ve Celle onun yanında, onun tayin ettiği safta bulursan, safta olursan sana dünyada mağlubiyet yok. Sana dünyada yenilgi yok. Bir bürokratın yanında duruyorsun. Onun adamısın. İşte bir bakan oldu. Onunla beraber dolaşıyorsun. Şehre geldiği zaman etrafında 100 tane araba, hepsi yaklaşıyorlar. Aman efendim beni görür müsün? Aman efendim ben de buradayım. Aman efendim, yaman efendim, böyle ricali devletten ya da zengin olan zattan birileri meydan yerine çıktığı zaman etrafta bir sürü adam görürsünüz. Neden? O güçlü. Onun yanında yer alarak bir takım işleri halledecekler. Öyle düşünürler. Peki o adam sonunda o makamı bırakacak ya da zenginlik kaybolacak. En azından ölünce her şey bitecek. Daha sonra onları hatırlarlar mı kardeşlerim? Ya da makam mevkii bırakmış o zat şehre girerken 100 araba, 1000 arabayla karşılanırdı. Ya aynı şekilde karşılanır mı vazifeyi bıraktıktan sonra? Değil. O halde El-Maci Celle Celalu bize diyor ki, güçlü gördüğün, kuvvetli zannettiğin bütün insanlar bir gün hiç olacaklar, hiç. Sen her şeye kadir olan Rabbini bırakma. Onunla beraber ol. O sana şah damarından daha yakın. Bir gün bir sultan gidiyormuş. Emir eri, emir subayı, onlar da önden gidiyorlar, yolu açıyorlar. Bir yere gelmişler. Bir adam ağacın altında yatıyor. Demişler ki ona, kalk buradan. Neden kalkayım demiş. Biraz sonra sultan gelecek, buradan geçecek. Kimdir o demiş ya. Ya sultan diyoruz sana. Peki bu sultan dediğin adam buraya nasıl geldi? İşte şu rütbesi vardı. Sonra şuna ulaştı. Sonra veliyyüdahd oldu. Sonra ne oldu? İşte sultan oldu. Peki bu adam ölünce ne olacak? Hiç olacak. Ben şimdiden hiçim ya dedi. Niçin o halde beni buradan kaldırırsınız? Kardeşlerim, bütün insanlar bir gün hiç olacaklar. Elbette büyüklere hürmet gösterecek, küçükleri seveceğiz. Ama insanlar, onlardan şeref aramak, onların peşinde makamlarından, paralarından dolayı kul köle olmak Müslümana yakışmaz. Müslüman imanını parayla ezmez. Biz El-Macid Celle Celaluh diyoruz. Şerefi de, itibarı da, izzeti de Rabbimizin, Allah Azze ve Celle'nin yanında, onunla beraber olmada arıyoruz. El-Macid. El-Macid diyoruz, Rabbimizi tesbih ediyoruz, o bize ihsan eder diyoruz, o bize ikramda bulunur diyoruz. Macid'in bir anlamı o. Bakmıyor, bu Müslüman, bu kafir, herkese veriyor. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Kafire de veriyor rızkını, hayvana da veriyor, Müslümana da veriyor. Peki bizler eğer imkanımız varsa, infak ediyorsak, Macid isminden payımıza düşeni alıyoruz demektir. Kardeşlerim, bir adamın 1 milyon parası olsa, babasından ona böyle bir miras kaldı, 1 milyon. Yeniden bir hayat kuracak. Ne yapar 1 milyonla? 1 milyonluk bir ev yapsa, sonra borçla 100 bin liraya bir araba alsa, akıllı işi midir? Değildir. Ama şöyle yapsa, 100 bin liraya bir ev yapsa küçük, 50-100 bin liraya bir araba alsa, 800 bin lira sermaye olsa, onunla kazansa, yani işte şurada bir yatırım yapsa, burada belki 1'e 2 kazanabilir, 800'e 1600 olabilir, şurada daha karlı bir iş var, araştırıyor, ona göre bir yatırım yapıyor. Allah Teala bize bir ömür verdi, imkan da verdi, Kimine güç verdi, kimine konuşma, kimine yazma yeteneğe verdi, kimine para verdi. Eğer Müslümanlar ömürlerini, ömür sermayelerini Allah Teala'nın takdir buyurduğu çerçevede kullanırlarsa sermayeleri katlanacak. Men ca'e bil haseneti felehu aşru emsaliha. Yatırım yapıyorsunuz şimdi. Yani orada bir iş yeri, bir mağaza kurdunuz, kazanıyorsunuz. Fukaraya veriyorsunuz, yetime veriyorsunuz, dul kadınlara, ama Allah rızası için veriyorsunuz. Başka bir talebiniz, başka bir gayeniz yok. O sermayeyi katlıyorsunuz işte. Rabbim El Maci Celle Celalu ismiyle bize diyor ki ben infak ediyorum. Siz de bu isme bakın. Vekulu veşrabu ve la tusrifu. Yiyin, için ama israf etmeyin. Yani 1 milyonunuz varsa 1 milyonluk bir evde durmayın. Bir adam 1 milyonu var ama 700 bin liralık arabaya biniyor. İsraf. Peki bir adamın 100 milyon parası var. Bu adam 1 milyonluk arabaya binse israf olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Çünkü o zaten sadakasını veriyor. 100 milyonu var. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يَرَى اَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ Allah Teala kuluna ihsanını, nimetini onun üzerinde görmek ister. O hem infak etsin, hem kazandığından Allah Azze ve Celle'nin yolunda versin, dağıtsın kardeşlerim. El-Maci Celle Celaluhu bize infakı anlatır. Rabbim infak eder, verir. Ama bazen Allah Teala o verdiğini kısar. Yani birine 100 veriyor, birine Rabbul Alemin bir veriyor. Peki neden böyle kardeşlerim? Allah Teala'da bir aziyet mi var? Bundan dolayı mı birine bir verir, birine 1000 verir? Hayır. Onda bir aziyet hali yok. İmtihan ediyor seni. Az veriyor. Belki çok verse yoldan çıkacaksın. Fakirin günah işleme riski zengine göre daha düşük. Cebinde para yok. Eğlence merkezine gidemez, bara gidemez, kadın vesaire onlarla beraber olamaz, içemez, alamaz. Yani parayla bütün bunları yapamaz. Cehennemin yolu parayla, ama yine gidiyor insanlar. Peki parası yok, çıkıyor işten, zorunlu istikamet nere? Evi. Allah Teala'dan dünyalık istiyor, vermiyor ona, ama ebedi yurdu ahiret için ona rahmet ediyor. Peki devlet bazen sular kesilecek diyor, elektrik kesilecek. Eğer baraj vesaire elektrik üretemiyorsa, bütün şehre yetmiyorsa kesiyor. Devletin aziyeti var. İstanbul'da barajlarda su oranı düştü diyorlar. Bir aziyet var. Eğer su kesilirse neden kesiliyor? Aziyetten dolayı. Eğer senin El-Maci Celle Celaluhu infak ediyor, ihsan ediyor. Buna rağmen ekmeğin var, zeytin var, ama yanında çok daha şeyler istiyorsun, alamıyorsun onları. Allah Teala aciz değil kardeşim. Çalışıyorsun, evet uğraşıyorsun. Belki çok verse sana, o çoğu bulunca arabayı değişecek, evi değişecek. Sonra para var etrafında, istediklerin de var, dilediğini alıyorsun. Para var, geliyorlar onlar da. Neler neler geliyor. Böyle çok ayrıntıya girmeyeyim. Verdikçe gelir. Yani para varsa her şeye ulaşıyor. Peki o zaman eşin de bırakacak belki, evini bırakacak. Onun için Rabbim Şura suresinin 27. ayetinde buyuruyor ki وَلَوْ بَسَدَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Yani eğer Allah Teala rızkı وَلَوْ بَسَدَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ kulları arasında yaymış olsa onlar bâgî olurlar. Bir kısmı yoldan çıkar. Herkes Abdurrahman bin Af gibi olamaz. Paraya mahkum olurlar. La bagav fil ardi velaki yunzilu bi kaderim ma yasha. Böyle bir ölçüyle Allah Teala indiriyor ki kullarının evini koruyor, yerini, yurdunu koruyor. Bir adam kumardan, piyangodan milyarlar çıkıyor ona, büyük paralar çıkıyor. Böyle televizyonlarda olur, haberlerde, gazetelerde birkaç tane böyle okumuştum. Adam diyor ki ben ayakkabı boyacılığı yapardım. Eskiden böyle bir sektör vardı, zamanla artık neredeyse kalktı o da. Böyle ayakkabı boyacıları olurdu. Öyle boyacılık yapıyordum. Piyangodan bana büyük para çıktı. Sonra ne oldu? İşte kadın, kız, eğlence merkezi derken daldım bir hayata. Ailem dağıldı, yuvam, her şey perişan oldu. Şimdi bir kuruş kalmadı. Tekrar ayakkabı boyacılığına döndüm. وَلَوْ بَسَدَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْ فِي الْأَرْضِ Allah Teala biliyor kardeşlerim. O El-Macid Celle Celaluhu ihsan ediyor, infak ediyor. Ama sana biraz kıt veriyorsa bil ki o senin hayrınadır, senin bereketinedir Müslüman kardeşim. El-Macid Celle Celaluhu ihsan ediyor, ikram ediyor. Bakıyorsun bir adam hasta, ellerini kaldırıyor. Allah Teala onun yaşamasını murad ettiyse o duaya icabet ediyor. Doktorlar da hayret halinde, şifaya kavuşuyor. Tarih-u Mekke diye bir kitap var. Orada okumuştum. Hadis-i şerifi şerh ediyor orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِنَّمَا اَزَمْزَمْ لِمَا شُرِبَ لَهِ Zemzemi insanlar hangi amaç, hangi gaye ile içerlerse Allah Teala onu ihsan eder. Yani Harem-i Şerif'e oradayken giderdim. Böyle sabah Zemzem'i içer, akşama kadar orada oturur. Akşama kadar Kur'an-ı Kerim okur, ne istiyorsan orada yaparsın Allah'ın inayetiyle. Başka yemeğe ihtiyaç hasıl olmuyor. Ama niyet önemli. İnnemâ zemzem limâ şurbele. Hazreti Ömer Efendimiz mahşer günü susuzluğumu gidermesi niyetiyle içiyorum ya Rabbi. Ona niyet etmiş. Mağribli bir kadın şarkıcı. 40'lı 50'li yıllar. Bu hadis-i şerifi duyuyor. Kanser oluyor, göğüs kanseri. Avrupa, Amerika dolaşıyor. Tabii para pul ünü var. Ama şifaya olamıyor. Göğsü işte kesilecek diyorlar. Yani başka bir çare yok. O kadın tövbe istiğfar ediyor. Hacca gidiyor. Eskiden metaf vardı. Metafta böyle merdivenle inilir. Kadınların yeri ayrı, erkekler ayrı. Zemzemi oradan alırdı insanlar. Metafın tavaf edilen yerin içindeydi. 90 yılında İmam Hatip'te öğrenciyken öyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir seferi vardı, son seferdi. Karadan böyle öğrenciler gitmişti, Allah Teala nasip etmiş. O gittiğim seferde öyle inmiştik, oralardan zemzem almıştık. Kadın kadınlar tarafına iniyor. Hadis-i şerifi de biliyor. Alıyor zemzemi, yukarıdan başından aşağıya döküyor. Gidiyor onunla banyo yapıyor, temizleniyor. Zemzemle bedenimize dökebiliriz yani. Efendimiz Aleyhisselam onunla abdest almış, bedenine döküyor. Şifa bulma niyetiyle bunu yapıyor. Sonra gidiyor doktora. Bakıyorlar ki bir şey kalmamış. Allah Teala Şafi ismiyle tecelli eyledi. Eğer ömür varsa El-Macid Celle Celalu infak eder, ihsan eder, şifa verir, dünyalık verir, ömür verir, servet verir, makam verir. Ama Allah Teala'dan bütün bunları ahiretimiz adına hayır olacaksa o zaman talep edelim kardeşlerim. El-Macid bize diyor ki Allah Teala size ikram ediyor. Siz de Allah yolunda ikram edin, infak edin. Kardeşlerim, Allah Teala'nın bir diğer ismi El-Vahid Celle Celaluhu. O bir. Ama sayısal manada ikiden önde olan bir değil. Yani eşi yok, benzeri yok. Uluhiyette, rububiyette tektir o. Başka ilah olabilecek, ilahlık hususiyetine sahip olabilecek, alemde, kainatta hiçbir varlık yok. O tektir, birdir. Ya sahibi sicni erbabun muteferrikun hayrun emillahul vahidul kahhar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı zindana koymuşlar. Ama orada Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf'u bize anlatıyor. Onun bu hali bize diyor ki, Müslüman zindanda olsun, devlet dairesinde olsun, nerede olursa olsun, onun birinci vazifesi Allah'a davet etmek, onun yoluna çağırmak. Yusuf Aleyhisselam da Yusuf suresinde Rabbimin ifade buyurduğu bu ayet-i kerimede insanlar nereye davet ediyor? 39. ayet-i kerime Allah'a çağırıyor Azze ve Celle'ye. Emillahul vahidul kahhar. O birdir, kahhardır. Onun gücü, kuvveti önünde hiçbir güç, hiçbir kuvvet duramaz. Kulillahu haliku kulli şeyin. De ki Allah Teala her şeyin yaratıcısıdır. Her şeyi O var etti. Ve huvel vahidul kahhar. O tektir. Uluhiyette birdir. Rububiyette birdir. Hiçbir şey onunla rububiyet, uluhiyet makamında yarışamaz. Ey müminler, ey Müslümanlar, ona bütün varlığınızla teslim olun. Kardeşlerim, o El-Vahid Celle Celaluhu, biz de ona teslim oluyoruz. El-Vahid deyince Vahid bizi tevhide çağırıyor. Biz tevhide gidince, yani sadece Allah var deyince, o zaman bütün güç merkezlerinden, bütün ideologyalardan kurtuluyorsunuz. O var, ona teslim oluyorsunuz. Nasıl ki annesi Hazreti Musa Aleyhisselam'ı sandukan içine koymuş, Allah Teala da وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي. Kendi zatından Musa Aleyhisselam'ın fıtratına bir muhabbet koyuyor. O sanduka ölüm emrini veren Firavun'un sarayına gidiyor. Asiye annemiz Musa Aleyhisselam'a Allah Teala'dan bir muhabbetle sarılıyor, alıyor. Bu bizim evladımız, bu bizim yavrumuz olsun diyor. وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي. Taha suresinin 39. ayeti. Peki bunlar kim yapar? Yani bir çocuk öldürülecek, o saraydan emirler çıktı. Ama Allah Teala onu o saraya gönderiyor. Fakat o sarayda bir kadın var, o kadının kalbine muhabbeti koyuyor, o kadın o çocuğa, Hazreti Musa Aleyhisselam'a sahip çıkıyor. El-Vahid Celle Celaluhu bize diyor ki, müminler, Müslümanlar, siz Allah Azze ve Celle adına, o tevhid adına o mücadeleyi verin. O sizi yalnız bırakmayacak, o sizi çaresiz bırakmayacak. O halde evvela yüreğinize onun tek olduğunu, eşi benzeri olmadığını yazın, sonra sahabe gibi bütün dünyaya onun ahad oluşunu, onun vahid oluşunu ilan edin. Velev ki bu yolda bedel ödemek olsun. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh göğsünün üzerinde taş, onlar Mekkeliler işkence ediyor, o ise ahad, ahad diyordu. Kardeşlerim, Müslümanlar El-Vahid Celle Celaluhu diyorlar. Alemde sadece baktıkları her noktada Allah Teala'yı, onun emir, onun talimatlarını görüyorlar. Bütün sultanlar, bütün emir sahipleri onun kulu. Kulu olmadan öte bir hükümleri yok. Bir gün ölüm meleğiyle dünyadaki saltanatları son bulacak. Müslüman buradan bakıyor işte. O zaman imanımızın, o zaman Müslümanlığımızın önünde engeller var demeyeceğiz. O zaman bahane cümleleri, o zaman mazeret cümleleri kurmayacağız kardeşlerim. Sen benim şartlarımı biliyor musun? Ben hangi şartlar altında bu hizmeti yürütüyorum diye birisi cümleye başlamayacak. Kardeşim, senin şartların Mekke-i Mükerreme'de yalnız başına La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, yoluna dikenler döşenen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan daha zor şartlarda mı tebliğ ediyorsun sen? Seni Taif'te taşladılar mı? Sana sövdüler, sana hakaret ettiler, hürriyetini elinden aldılar, gözünün önünde en yakınlarının başına kaynar sular döktüler, kement bağladılar, sokaklarda süründürdüler, işkence ettiler, işkenceyle öldürdüler. Sen bunlara şahit oldun mu? Bir koltuğun var, ona yapıştın. Onu kaybetmemek, bütün derdin, bütün davan bu mu? Neyin mücadelesini veriyorsun sen? Sen Allah Teala'nın emirlerini anlatmaya memur olduğun halde konuşmuyorsan, bunları söylemiyorsan, o zaman senin derdin o koltuğu korumak kardeşim. Adaletsizlik, ihanet, zulüm var ama ses çıkarmıyorsan, o zaman senin devrin, senin derdin kardeşim, hakkın hakimiyeti değil, o koltuğunu korumak. Onun için El-Vahid bize diyor ki, madem ki Allah Teala tek, eşi yok, benzeri yok, uluhiyette, rububiyette onun, o halde Müslüman, onun için yaşa, canını da onun uğrunda veresin. Kardeşlerim, sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazaratına baktığımız zaman, onların içerisinde, onların hayatında bunu ayrıntısıyla görürüz. Ama bir tanesini alalım, buraya misal olarak getirelim. Cafer radıyallahu anh, Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu, Ebu Talib'in oğlu Cafer. Mekke-i Mükerreme'de kıtlık var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas'a diyor ki, amca, gidelim amcama Ebu Talib'e diyelim ki, sen bu aileye, bu çocuklara bakamıyorsun. Birini ben alayım, birini de Muhammed alsın. Sana böylece yardımcı olalım. Gidiyorlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi alıyor çocuk. Hazreti Abbas da Cafer'i alıyor. Hazreti Cafer onun yanında büyüyor. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında büyüyor. Daha sonra Allah Resulü aleyhisselamın etrafında iman eden ilk çocuk Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh oluyor. Sonra Cafer, o da Müslüman oluyor. Esma bint Umeys ile evleniyor. Cesaret, şecaat sahibi Hazreti Cafer radıyallahu anh, Mekke-i Mükerreme'de işkenceler başlıyor. Ayrılıyor Mekke'den, Habeşistan'a hicret. Kafirenin başında Cafer var radıyallahu anh. Gidiyorlar, arkasından Mekkeliler Amr bin As'ı gönderiyorlar. Yanında birisi daha var, gidin bunları alın getirin diye. Ummu Seleme radıyallahu anh'a diyor ki, oraya gittik, kendimizi emniyette hissediyoruz. Necaş'ın etrafındayız. Orada derdimizi, orada davamızı daha iyi yaşayabiliriz. Bunun için oralara gittik. Sonra öğrendik ki Amr bin As gelmiş. Necaşi'ye bizi anlatıyor. Diyor ki, bunlar la yu'minune bidinik, ne sen dinine inanıyorlar, ne de bizim dinimize, hiçbirine inanmıyorlar. Reddettiler. Kendileri bir din uydurdular. Bir din icat ettiler. Bu adamları bize versen diyor. Necaşi, çağırın bakalım diyor. Ummu Seleme radıyallahu anha annemiz, gittik diyor. Necaşi duruyor. Orada bir yerde Anvin As var ve Patrikler. Önlerinde İncil, o halde duruyorlar. Necaşi sordu. Ne söylüyor sizin peygamberiniz? Neye sizi davet ediyor? Biz Cafer'i sözcü olarak seçmiş, sen konuşacaksın demiştik. Hazreti Cafer radıyallahu anh söze başlıyor. Diyor ki, biz önceden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, onun yolunu, onun davasını bilmezdik. Biz leş yerdik, böyle adamlardık. يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الدَّعِيفِ Güçlü olanlar gider, zayıf olanların sofrasında neler varsa onları alırdı. Ey melik, biz böyle adamlardık. Haram nedir bilmezdik. Namazı bilmezdik. Putların önünde eğilirdik. Onlara secde ederdik. Onlara kurban keserdik. Sonra Allah Azze ve Celle Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gönderdi. Bize dedi ki, bu taşları elinizle yaptınız. Bu taşlara değil, bütün kainatı yoktan var eden Allah Azze ve Celle'ye gelin ey insanlar, ona secde edin, ona kul olun. Peygamber aleyhisselam bizi Allah Azze ve Celle kulluğa davet etti. Biz fuhşiyatın, ahlaksızlığın her çeşidine irtikab ederdik. Böyle bir hayatımız vardı. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi bütün bu felaket hallerinden kurtardı der, uzun bir hutbe irad eder. Necaşi ne güzel der. Hazreti İsa'nın dini işte böyle bir din der. Orada Necaşi teslimiyetini ilan eder. Birinci oturum biter. Ayrılırlar An bin Asa. Asla sana bu heyeti vermiyorum der. Bu heyeti, bu kafileyi vermiyorum der. Ertesi gün olur. Amr bin As der ki, size öyle tuzak kuracağım ki yarın asıl söylemem gereken sözü söyleyeceğim. Yarın olur Necaşi'nin yanına giderler. Bu defa Amr bin As der ki, bunlar sizin peygamberiniz, ilah dediğiniz Meryem hakkında, İsa hakkında aleyhisselam öyle kötü şeyler söylüyorlar ki, İsa'nın ilah değil de Allah'ın kulu olduğunu söylüyorlar. Bunlar onu söylüyorlar. O zaman Necaşi diyor ki, ne diyor sizin dininiz? Bizim dinimiz İsa Abdullahi ve Resulü, Allah'ın kulu, onun Resulüdür. Bunu söylüyor. O zaman Necaşi, evet hak budur, hakikat budur diyor. Tam sizin dininizin ilan ettiğidir diyor. Patrikler homurdanmaya başlıyor, susun diyor. Hakikat budur. Peki o peygamberinize gelen kitaptan bana ayetler okur musunuz diyor. O zaman Meryem suresinin ilk sayfasından okuyor. Kaf ha ya ayn sad zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya iz nada rabbahu nidaen khafiyya kâle rabbi inni vehenel azmu minni diye devam ediyor. Okuyor bunları, ağlamaya başlıyor. Necaşi o zaman gözyaşları döküyor. Patrikler de, onlar da ağlıyorlar. Olmaz diyor. Ben bunları müminleri vermem. Kardeşlerim, Necaşi'nin yanına giderken ikinci sabah gidiyorlar. Amr bin As onları tehdit etmiş. Siz İsa'ya ilah demiyorsunuz. İsa'ya kul diyorsunuz. Ama bunlar İsa ilahdır diyorlar. Şimdi sizi ona şikayet edeyim de görün diyor. Hepinizi bak nasıl bize verecekler. Toplanıyorlar. Ne diyeceksin Cafer diyorlar. Hazreti Cafer radıyallahu anh, biz kul huvallahu ahad dedik. Allah'tan başka ilah yoktur dedik. Yerimizi, yurdumuzu bıraktık. Şimdi Necaşi belki bizi gönderir. Belki bu adamlar üzerimize yürürler diye Allah'a, Resulullah'a, onun kitabına ihanet eder miyiz? Bu nasıl sual? Elbette çağırdığında, Hazreti İsa'yı sorduğunda Rabbim ne buyurduysa onu duyuracak, onu söyleyecek. Kul huvallahu ahad diyecek. Allah birdir. İsa aleyhisselam da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi onun kuludur, onun Resulüdür. Bunu söyleyeceğiz. Kardeşlerim, Müslümanlar her durumda, her şartta Allahu ahad derler. Hazreti Cafer gibi Necaş'ın huzurunda da onu söylerler. Savaş meydanlarında kafirlerle hesaplaşırken de bu can bir olan, tek olan, eşi benzeri olmayan Allah'a, onun davasına feda olsun derler. Allahu ahad kardeşlerim, canıyla, kanıyla bunu söylerler. Hazreti Cafer radıyallahu anh 10 yıl Habeşistan'da kalır. Sonra döner. Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i kazanmış. Cafer'i görüyor. Buyuruyor ki hangisine sevineyim? Cafer'in gelişine mi yoksa Hayber'in fethine mi? E bi fethi Hayber em bi kudumi Cafer. Cafer'in gelişi mi yoksa Hayber'in fethi mi? Hangine sevineyim der. Cafer radıyallahu anh bir yıl kadar Medine-i Münevvere'de kalır. 8. yılda Mu'te'ye bir ordu gidecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kumandan Zeyd olsun der. Eğer Zeyd şehit olursa Cafer olsun. Eğer Cafer de şehit olursa sancağı Abdullah bin Revaha alsın buyurur. Medine-i Münevvere'den muharebe alanını sahabe-i kirama Allah Resulü aleyhisselam resmeder. Ordu gider. 3000 sahabi, karşıda 100.000 kişilik doğrama ordusu. Zeyd şehit olur radıyallahu anh. Sonra sancağı Cafer alır. Sağ elini kaybeder. Sancağı sol eline alır. Sol elini kaybeder. Sonra sancağı başıyla göğsü arasına alır. Yine vururlar. Bedeni parçalanır. Düşer. Şehit olur. Sancağı Abdullah bin Revaha alır. Allah Resulü aleyhisselam anlatıyor. Abdullah bin Revaha, o da şehit olur. Sancak ortada kalır. Efendimiz aleyhisselamın gözünden yaşlar boşalıyor. Şimdi seyfun min suyufillah, Allah'ın kılıçlarından bir kılıç, Halid bin Velid o sahneye çıkıyor der. Mu'te bir zafere döner kardeşlerim. Allah Resulü aleyhisselam aynı gün Hazreti Cafer'in evine gider. Esma'yı çağırır. Esma bintu Umeys, Hazreti Cafer radıyallahu anh onun eşi. Allah Resulü aleyhisselamı karşıda görür. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın gözünden yaşlar boşalıyor. Buyurur ki İ'tini bi evladi Cafer, bana Cafer'imin çocuklarını getirir misiniz? Yoksa Cafer'e bir şey mi oldu ya Resulallah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyor. Gözünden yaşlar boşalıyor. Cafer'in çocuklarını aldı, sardı, kucakladı. Kokluyordu Cafer'in çocuklarını. Lisan-ı haliyle Peygamber aleyhisselam, babanızla cennette görüşeceksiniz. Ey büyük şehidin evlatları, bundan sonra babanız ben olsam, beni baba olarak kabul eder misiniz? Beni ya Rabbi Cafer'e halefe ile, onun çocuklarını himaye noktasında beni Cafer'e, Cafer'ime halef eyle ya Rabbi diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada dua ediyor. Eşine Esma'ya radıyallahu anha, o büyük kadına, Allah yolunda iki hicret yapan o kadına Efendimiz aleyhisselam o şehadet haberini veriyor. Müslümanlara da El-Vahid Celle Celaluhu yolunda canını veren bir Müslümanın geride kalan ehline, ailesine, yetim yavrularına Müslümanlar nasıl kol kanat gelecekler? Yetimlere nasıl sahip çıkacaklar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gösteriyor. Belki yetimlerin babadan kalan malları, mülkleri var. Ama onlar bir bayram günü babanın şefkatine, babanın tebessümüne muhtaç. Sen onlara amca olarak, dayı olarak, dede olarak babalarının yokluğunu hissettirmeme iradesini gösterebiliyor musun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi, ya Rabbi beni Cafer'in yetimlerine, Cafer adına halef eyle. Onların manevi babası olayım ya Rab. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasındaki şuur, bu duasındaki aşkla Allah Teala yüreklerimizi tezyin eylesin. El-Vahid Celle Celalu, bir olan odur. Madem odur, o halde yüreğimizde sadece ona dair bir bağlılık, ona dair bir aşk olsun. Bütün aşklar o aşka uyuyorsa muteber olsun. O aşka uyuyorsa bir kıymeti, bir kâmeti olsun kardeşlerim. El-Vahid Celle Celaluhu. Eşya ve hadiseye siz de bu zaviyeden bakın. Her yerde onun büyüklüğünü, onun azametini görün. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Es-Samet Celle Celaluhu. Hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç. Sen, ben, varlığımızı devam ettirmemiz için ona muhtacız. Balıklar varlıklarını devam ettirmesi için ona muhtaç. Kuşlar uçuyorlar. O sistemi, havada kalma nizamını koruyabilmeleri ona muhtaç. Galaksi, samanyolu, kuşlar, bitkiler, güller, çiçekler, her şey ama her şey kainatta varlığını koruyabilmesi, sürdürebilmesi ona bağlı, onun varlığına bağlı. Her şey ona muhtaç ama hiçbir şey o hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç ama o hiçbir şeye muhtaç değil. فَعَالُ لِمَا يُرِيدْ. Allah Teala ne murad ediyorsa onu yapmaya kadirdir, onu yapmaya muktedirdir kardeşlerim. Fakat insanlar öyle değil. İnsanlar birbirlerine muhtaç. Yani siz doktorsunuz, valisiniz, saçınız uzadı. Kime muhtaçsınız? Berbere muhtaçsınız. Kıyafetiniz eskidi, yırtıldı. Kime muhtaçsınız? Vali, cumhurbaşkanı olsanız terziye muhtaçsınız. Ev yapacaksınız, ustaya muhtaçsınız. Elektrikte bir arıza var, işte elektrikçi gelecek, ona muhtaçsınız. Allah Teala insanı böyle yarattı. وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ. O hiçbir şeye muhtaç değil. Ama hepimiz ona muhtacız. Ya da insanlar daha özel manada birbirlerine muhtaçlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bu ismiyle bize diyor ki, ben Es-Samed'im buyuruyor Rabbim. Hiçbir şeye muhtaç değilim. Ama siz bana muhtaçsınız. Eğer sizler nasıl ki ben size imdad ediyorum, ihsan ediyorum, neye muhtaçsanız onu size veriyorum. Havayı veriyor işte, bedava veriyor. Eğer parayla olsaydı, yani odun gibi, kömür gibi, petrol gibi birilerinin mülkiyetine girme durumu olsaydı havanın, o zaman öldürürlerdi fukarayı, vermezlerdi havayı. Yani hastanelerde oksijen tübü bitince, geçen Hindistan'dan öyle bir haber vardı. Gördünüz nasıl felaket oluyor. Peki ya havayı Allah Teala insanların mülküne vermiş olsaydı, mazlumların, mustazafların hali nice olurdu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Vallahu fi avnil abdi ma kanel abdu fi avni ahihi. Allah Teala kulunun yardımındadır. Kulu kardeşinin yardımında olduğu müddetçe. Yani sen eğer As-Samed Celle Celaluhu adını telaffuz ediyorsun, bundan senin payın ne? Bu isimle nasıl ahlaklanıyorsun? Allah Teala nasıl imdad ediyorsa, sen de imkanın nispetinde insanlar için seferber oluyorsun, onlara yardım ediyorsun. Eğer bu olursa, o zaman en daraldığın anlarda Allah Teala sana imdad edecek. Kalbinde bir inşirah hali olacak. Kardeşlerim, büyük alimler sultanların meclisine giderlermiş. Onlara ittakillah, Allah'tan kork der. Sonra fukaraya bak, zimmiler, Hristiyanlar, sakın ha onlardan cizye-i haracı fazla alma. Dinleri farklı olsa bile o insanlara zulmetme. Adil ol, yetimlerin hakkını koru, askerine karşı, memura karşı, tebaaya karşı adil ol derler. Sonra çıkarken sorarlar sultanlar. Peki hep millet adına istediniz, kendi adınıza bir şey talep etmeyecek misiniz diye sorduklarında, Allah Teala'nın mülkünde ondan başkasından şahsımız adına bir şey istemeyi Allah yoluna ihanet kabul ederiz dediler. Sultanlara gittiler, marufu emrettiler. Münkere, yanlışa dur demeyi onlara söylediler, ona çağırdılar. Yani ceplerine atama listelerini koyup, bu benim oğlum, bu damadım, bu gelinim, bu kızım, bunları şuraya şuraya atar mısın diye yetkililere böyle listeyle gitmediler. Millet adına gittiler, ümmet adına gittiler. Kendileri için bir şey söz konusu olduğunda onu almayı, onu kabul etmeyi, ben As-Samed ismine muhalefet kabul eder, ihanet kabul ederim dediler. Allah Teala bu ümmeti, bu şuurdaki, bu ruh, bu manadaki alimlerden mahrum bırakmasın, bırakmasın ki devletler yeniden ebed müddet olsun kardeşlerim. O cihan hakimiyetine bir devletin yürüyüşü işte o alimlerin bu hikmetli duruşuyla başlar. Mekteplerde, medreselerde Cenab-ı Hak talebeleri bu alimlerin gelecekte makamına ulaşacak şuurla yetiştirmeyi Allah Teala hocalarımıza ihsan eylesin. Onları bu noktada muvaffak eylesin. Rabbim hastalara şifalar ihsan eylesin. Memleketimizi, alemi İslam'ı her türlü beladan, musibetten muhafaza buyursun. Söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesin halk eylesin. Estağfirullah ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.